Og så tiden atter inne for værmeldingen. Vi setter over til Nationaltheatret. Her værmeldingen. Puh, den lyver. Nej, den gjør jeg. Altså, bann på den sand. Hvorfor banne? Den stemmer da, som dann og vann. Ha, det der jo nesten vilt. Prøver du med åpne øyne? Mener du å få meg bild inn de verste metroløgne? Så, fortell meg da om været. Været eller ikke været, eller melde ryggen. Se, en kaldluftsbarriere nærmer seg fra England. Gradestokken her på Blindern viser 15 mot normalt. 10 i Bergen, 5 i Trondheim, men i Tromsø det kaldt. Kysten Lindesnes og Stavern samt en ytre Oslofjord, bris som dreier litt i natten, om du tror meg på mitt ord. Her værvarsler som gjelder, nå og til i morgen kveld. Skjønt vi regnet med et høytrykk, blir det lavtrykk likevel. Jotunheimen, Hallingskarve, Bergensbanen ifra Voss, blir det tiltykning til tåke, værvarsel i går til tross. Liten kuling nå forstått, dreiene i morgen kveld. Delvis oppholdsvær i natt, blir det dog på Filefjell. Snø fra luften treffer bunnen midt i selve middagsstunden. Mere tør vi ikke spå. Værvarslingen slutter nå. Til slutt vil vi bare minne om at svarene på lytterrebussen skal sendes til NRK, Oslo 3 eller nærmeste politikammer. Vi tar også gjerne imot trusler og anonyme brev. Signerte brev derimot går rett i papirkurven. Dermed står det bare igjen å si takk for denne gang, og husk, det bedre sent enn alvor.